alting knuppes og grønnes på ny. Solen stråler, står tændt bag en sky. Fra de slumrende træer høres fuglenes fløjt. Åh, du får, jeg elsker dig højt. Det er næsten som et trolleri. Vinterens mørke er glemt og forbi. Aldrig før så jeg skoven så flot pyntet grøn. Det blev solskin og sommer så skøn. Solens lys mister stille sin magt. Skovens træer vil nu skifte sin pragt. Efteråret vil falme hvert blad på sin kvist. Hvert træ vil stå nøgent til sidst. Vinteren læste sig frem uden for lov. Det blev pludselig koldt i vores skov. Mundre snifnuk i leg mellem træer og krat. Kysser skovbundens blade godnat. Det var noget, jeg tidligt forstod. Hver en årstid i skoven er god. Naturen venter dig, både til alvor og sjov. Vi må passe og værne vores skov.